Du lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Beskriv sidste gang, du husker at have grædt. Jeg tror faktisk, at det er jo noget, jeg har fortalt en lille smule om, men jeg havde jo den her dagbog. Den fik jeg jo taget fra mig, da jeg havde læst den som 13-årig. Og denne her dagbog, det er ligesom en, din mor har skrevet til dig, da hun godt ved, jeg har ikke særlig lang tid igen. Ja. Du er 10 år gammel. Der er måske også nogle ting, hun gerne vil sige til dig, men som hun ikke kan sige til dig, fordi du bare er 10. Altså, hvad står der blandt andet i den her dagbog? Hvordan ser den ud? Altså, jeg kan godt hente den, hvis det er. Ja, ved du det? Ja. Okay. Fedt. Bare at det ikke bliver for... Nej. Okay, det er totalt nostalgisk for mig at få den her i hænderne, selvom jeg... Altså, det er ikke min, vel? Fordi det er den her helt klassiske kalender. Ja, og man kan jo se... at det er fra Knud Larsen, så jeg ved jo, at det er fra min far. Fordi Knud Larsen er jo et byggematerialecenter. Okay, så hvor det, han arbejder. Han henter i hvert fald, han er tømmer. Ja. Så han henter alle sine materialer. Okay, der. Og det er jo bare sådan en, man måske altid har set sin mor slå op i, og sådan skrive planer ned i. Ja. Ikke det gang, man gjorde det analogt, men selvfølgelig et billede af dig og hende på forsiden. Med en papegøje. Ja. Må jeg prøve at kigge lidt? Ja. Og den er jo lidt gammel, så den kan godt være lidt svær at åbne og alt muligt. Men, ja, det er klart. Telefonliste som det første. Det er lang tid siden, man har set sådan en, ikke? Okay, lige nummeret til mormor og moster og kusine. Og hej, elskede Olivia, står der onsdag den 27. maj 2009 som det første, ikke? Her er en lille fortælling fra de sidste par år, vi to fik sammen. Kram, mor. Ja. Det er jo også, altså, det er klart, det er jo sådan, det bliver, når det er, altså, af naturen, det her, ikke? Men det er også, det er hårdt, og så bladrer man igennem, og så er der altså bare hele fortællinger op og ned og op og ned, og de har så, altså, det hun fortæller, korrelerer så til den dato. Ja. Ikke? Så der kan jeg se her, torsdag den 28. Du siger til, hvis jeg skal klippe det ud. Ja. Men elskede Olivia, i dag kom du hjem til mig, fordi du skal til spejder. Vi var op og skændes i dag. Og straks efter er jeg ked af, at jeg havde talt højt til dig. Du græd, og jeg trøstede dig, og vi grinede gennem tårene. Ja. Da du kommer fra spejder, overrasker jeg med pizza, og du får som undtagelse lov til at blive sent oppe, for at vi kunne se sidste afsnit af Paradise. Skøn dag, Hikke. Elskede min skat. Åh. Vildt at se Paradise med sin mor. Ja, hvis jeg er som 8-årig. Men tror du ikke bare på en eller anden måde, at sådan, ja, du får lov til at blive set op. Du får lov til at se Paradise, ikke? Hun ved ligesom godt, at hun måske ikke kan få lov til at se det med dig, når du er 15. Ja. Og den alder, hun i virkeligheden synes, du skal have lov til at se det, ikke? Jo. Så hun ville nok bare gerne have de stunder med dig. Ja, det tror jeg også. Okay, og det fortsætter, og det fortsætter, og dem har hun simpelthen bare skrevet. Ja, der er virkelig mange af dem. Hold da op, jeg har travlt med din fødselsdag. Lørdag skal du holde for pigerne over i spejderhytten med bøl og snobrød. Søndag for familie og venner. Vi bliver 20 i alt til en lækker brunch. Håber, det bliver værd til at sidde udenfor. På en eller anden måde er det jo også så sindssygt banalt, ikke? Jo. Altså selvfølgelig så er der også sætninger som du er det bedste der er sket i mit liv, og det rammer virkelig når man tænker på konteksten. Ja. Men så er det også bare endnu en dag hvor du har hoppet på trampolin. Mm. Håber vi kan sidde udenfor. Ja. Altså det er også bare så hverdagsagtigt. Ja. Men på en eller anden måde er det måske også virkelig rart. Ja, det synes jeg også. Også fordi jeg har meget svært ved at huske min barndom før min mor døde. Ja. Og selvom jeg ikke kan huske det når jeg læser det, så er det jo stadig noget, jeg er klar over at ske. Ja. Og det synes jeg bare... Ja. Ja. Ja, det fortæller også om, at I jo har haft, og selvfølgelig har I dem, det minder det også om, at I har haft et normalt liv, ja, sammen. Lige præcis. Altså, det er totalt noget, at min mor også ville have skrevet i kalenderen, ja, ikke? Jo. 20 til fødselsdag, husk lige at købe snacks. Ja. Eller sådan, altså, det er ikke kun hospital og... Mm-mm. Og så er der fødselsdagsfejring. Okay, og den er godt fyldt ud. Ja, den er den er rigtig godt fyldt ud. Og man kan også godt se, når hun stopper, at det er der, hun ligesom bliver for syg til, okay, at skrive mere. Og det her, faktisk? Ja. Det er den 3. september, en torsdag, at hun ikke. Hun skriver det sidste. Ja. Og der kunne man jo godt forestille sig, at det ville være helt op på den store klinge, men det er bare dig, der ikke rigtig gider at gå til håndbold mere. Ja. Du kommer aldrig ud og spiller kamp. Ja. Men du skal altså dyrke en eller anden form for sport. Ja, det bliver noget til. Hvad blev det til? Jeg tror, jeg blev ved med at gå til håndbold. Mm. Jeg gik også til spejder. Mm. Jeg elskede at gå til spejder. Ja, det kan man godt høre, ja. Ja. Det var virkelig bare det fedeste. Ja. Og vi gik også rigtig mange sammen fra min klasse. Vi gik faktisk også sammen med Stefan. Mm-hmm. Som jeg har været med før. Ja. I afsnit her. Okay. Og det var bare det fedeste. Det spejder der. Første gang, du får den her i hånden, altså jeg forestiller mig helt, at det er jo ikke sådan noget, man kan... Det ved jeg ikke, nu kan du rette mig, hvis jeg tager fejl. Men selvom man kunne have lyst, er det nok svært lige, når man får den her stukket i hånden, og man har savnet sin mor så længe, ja, og nu er der faktisk noget nyt fra hende, som man slet ikke har opdaget, ja, endnu. Så det er svært at dosere det. Ja. Altså, man må læse det hele. Jamen, jeg læser det hele på en gang. Ja. Og det gør jeg hver gang, jeg læser den. Ja. Og det gjorde jeg også her. Det er ikke engang, så jeg tror, det er en måned siden, jeg fik den igen. Ja, den blev taget fra dig. Ja, det var for meget. Og så lå jeg og læste den inde i sengen. Og det gik egentlig meget godt sådan i starten. Jeg var ikke ked af det eller noget. Nej. Men så ramte jeg en side, hvor at det virkelig bare... Altså, hvad stod der? Bare, der stod faktisk det, som hun plejede at skrive. Jeg tror bare, det var så altså, intenst skrevet på én gang, at... Hun vidste godt, at hun ikke ville være her for evigt, og hun vidste godt, at jeg ville være så ked af det, og men at jeg skulle huske på, at, ja, at hun altid ville elske mig, og at vi mødes igen en dag. Og det ramte mig bare, altså det var bare, det var for hårdt. Der græd jeg rigtig meget. Det er svært at lade være. Ja, det synes jeg. Også fordi det var så lang tid siden. Det er ikke sikkert, at jeg ville begynde at græde, hvis jeg læste den i dag. Men det var så lang tid siden, jeg havde læst den. Så jeg tror også bare, det var det der med at få lov til at læse den igen. Mm. Det er også en måde at være vildt tæt med din mor, ja, på en eller anden underlig måde. Ikke? Bestemt. Beskriv sidste gang, du husker at have grædt. Hvornår var det? Jamen, det er i foregårs, tror jeg. Okay. Altså, det var også... Altså jeg har været meget på arbejde, ikke? Og jeg har været meget træt. Og synes, det har været nederen, fordi jeg ikke laver en skid. Og så... Vi skal nok nå til det andet. Ja. Jeg tænker bare, ikke laver en skid. Du er jo tilkaldt, vi har på et bosted for handlings... Udviklingshemmet. Udviklingshemmet. Det lyder ellers som et hårdt job. Jamen, det er det. Altså, jo, men det kan det være, bevares. Men der er også rigtig, rigtig meget tid, hvor man ikke laver noget. Mm. Specielt der er forskellige sådan, hus, man kan være i. Det ene hus, som jeg har været meget i, det er, hvor beboerne ofte er på arbejde, eller de er hos sig selv og ligesom passer sig selv, og ikke, eller ude og lave et eller andet. Du skal ligesom bare være der. Ja, det er meget at være der, fordi de er meget selvkørende, ikke? Ja, så jeg har bare været sådan, haft det sådan lidt mærkeligt over. Det, altså, ja. Det korte lange er, at jeg ser New Girl, ikke? New Girl. Et af mine yndlings tv-shows. Og det er så godt. Ever. Ja. Hovedkarakteren, den her meget quirky, ekscentriske unge kvinde, der flytter ind til tre mandlige roommates. De er lidt mere følelseskolde end hende, og hun sætter ligesom lidt kulør på deres hverdag. Ja. Ja, og det er også et af mine all-time yndlingsshows. Jeg tænkte det virkelig meget. Ja, det er sådan et comfort show, ja, du sætter præcis, på. Ja, præcis, ikke? Ja. Og så, hvad fanden er det for en episode? Åh, jeg græder til mange ting. Jo, jeg tror det. Winston, han, de holder en begravelse for hans kat. Nej, jeg vidste, du ville sige noget med hans kat. Det kunne jeg slet ikke holde til. Er det rigtigt? Ja. Altså, jeg skrev flere gange den dag til New Girl. Altså, først så græder til den der begravelse, så græder jeg, fordi, hvad hedder han, Nick frier til Jess. Og der græder jeg også. Jeg elsker Nick. Ja, oh my god. Ja, så, altså, men det, jeg har sådan nogle mærkelige, altså nogle gange i nogle perioder, så græder jeg bare til alt. Altså, det kan virkelig være, jamen det kan faktisk være alt. Næsten. Men lige her var det en scene i New Girl, hvor en af karakterernes kat er død. Og så holder de en begravelse. Hvordan er det noget, de gør helt vildt meget ud af det? Eller er det på den der tagterrasse, der bliver holdt tale? Hvordan er det nu? Jamen, de gør sådan absurd meget ud af det. Der er programmer med kattens ansigt på. Og det skal lige siges, det er et år siden katten er død. Ja. Så det er jo ikke altså, en mindebegravelse. Ja. Der er performances. Der er en, som vil lave en danseperformance, som den røde prik katten godt kan lide at fange. Nej. Og så har han sådan en rød leotard på. Altså, det er jo helt åndssvagt, ikke? Ja. Og jeg ved ikke, hvad fanden det er. Men det er, de snakker om den der fucking kat, og det kan jeg bare ikke holde til. Nej, fordi vi sidder jo her og bliver lidt forstyrret løbende af din ballademager af en hårløs kat, der render rundt og krasser i stolene. Ja. Tror du, det er derfor, du græd? Altså, fordi du tænkte på Dutch? Nej, det gør faktisk ikke engang. Nej, men det passer ikke. Du tror, du havde grædt, selvom du ikke selv havde en kat? 100. 100. Jamen, jeg græd også. Jeg græd flere gange i den episode, fordi så er der Schmidt og Cece, som er blevet gift på det tidspunkt, og han siger så til hende, hvor lang tid ville der gå, hvis jeg døde i dag, før du blev gift igen? Og hun er sådan, nej, det er ikke 3 år. Og så kører han altså hele dagen med det andet, 3 år. Mm. Og så siger hun til sidst, fordi nej, jeg kan ikke forestille mig en verden uden dig, og jeg vil bare sidde ved din grav og være ked af det. Der græd jeg rigtig meget. Ja. Ja. Så New Girl. Ja. På arbejde endda. Ja, ja. Altså, der er nogen, for at de ligesom skal kunne græde, så skal de ligesom være i et safe space. De skal være derhjemme, der er ikke nogen, der er. Men du ligesom mig, kan jeg høre det der med. Jeg er sådan en, jeg kan altid tage en lur lige meget, om det er midt i metro, altså hvor der er 1000 andre mennesker. Jeg kan også græde, hvis jeg ser en lille lavpixeleret video på min, altså på min telefon foran alle mulige andre mennesker. Altså, du kan bare gå ind i følelserne sådan der. Ja. Ja. En rigtig skuespiller, om man vil. Ja. Ja, ja. Man kan jo også græde, når man bliver ked af det, men det kan jeg i hvert fald skrive under på. Man kan også græde, når man føler alt muligt andet. Frederik, beskriv sidste gang, du husker, at du har grædt. Sidste gang, jeg græd. Jamen det tror jeg var i Australien tilbage for, ja det er vel så 3 år siden, vil jeg skyde på. Er det ikke lang tid, synes du det? Jo, det er det bestemt. Jeg har også haft min egen lille traumesag med, at jeg har svært ved at græde. Okay. Så det giver mig ikke lige så meget, som jeg tror mange andre. Hvorfor tror du det er svært for dig at græde? Fordi det bliver jeg mobbet med. Jeg græd meget, da jeg var lille. Okay. Så hver eneste gang af. Jeg tror, den måde, at min hjerne har prøvet at bygge det her op på, det er, at fordi jeg blev mobbet meget og græd meget, da jeg var lille, jamen så var det et tegn på svaghed, som jeg så nu prøver at undertrykke. Og så forestiller jeg mig også, det er jo lidt at give endnu mere ammunition til dem, der mobber en og begynder at græde, for så får du bare at vide, når du er en tøsdreng. Præcis. Ikke? Okay. Wow. Så det er 3 år siden, du har grædt sidst? Ja, det er, det er i hvert fald sidste gang, jeg har grædt sådan rigtig meget. Ja. Altså virkelig fået givet en ordentlig tudetur. Ja. Til gengæld vil jeg så også sige, at det var en, altså, det var ekstremt rart at få gjort. Mm. Både fordi, at, som du selv siger, det er længe siden, men det der med at, ligesom at kunne få følelserne ud på en fysisk måde, men også på grund af situationen, der stod bag. Jeg prøver at sætte scenen, kulissen for dig, der ligesom har den her tudetur. Kulissen er, at jeg har lige været på en 24 timers rejse med fly næsten over 2 omgange ned til Australien. Jeg har ekstremt meget jetlag, klokken er 4 om 3 måske om natten. Jeg har lige fået stået ud af min taxa og kommet ind på mit hostelværelse i det her store, jeg vil næsten kalde det sådan en spiderværelse med en masse køjesenge. Sådan forholdsvis stort lokale, og der får jeg ligesom lagt mine ting på en køjeseng og får smidt min taske ind under sengen, og jeg ligger sådan lidt ved siden af vinduet, sådan halvt op af vinduet, og måneskinnet sådan lidt falder ind gennem vinduet, og der kan jeg huske, der ligger jeg sådan lidt i den her bankende varme nede i Australien, selvom det var midt om natten, og føler mig ekstremt ensom, selvom at jeg normalt gik til dagligdag og tænkte for mig selv, at jeg havde det fint med mit eget selskab, så kunne jeg mærke i mig selv, at det havde jeg faktisk ikke rigtig afklaret med mig selv overhovedet, for den sags skyld. Man kan sige, at du kan også have gået i mange måneder og have forberedt dig på, at du skal til Australien i en 1,5 måned alene, og det kan også kræve noget overhovedet, som du også lidt antydede tidligere, det her med, okay, overhovedet at tage valget er også vildt nok at købe billetterne, ikke? Men intet kan bare vel forberede sig dig på, hvordan det så reelt er at ligge der og mærke, jeg er så langt hjemmefra. Jeg kender ingen mennesker. Jeg var selv på Interrail i sommerferien og for første gang. Og de dage, der var hårdest, talte min lille søster om, det var faktisk de dage, hvor man kom til et nyt hostel. Fordi alt er fremmed. Man føler sig ikke hjemme endnu. Du kigger på en seng og tænker, at det her, jeg skal føle mig tryggest, det er det her, der skal være min base, og jeg føler mig overhovedet ikke hjemme. Nej. Intet er vant. Altså, jeg ved ikke engang, hvor kiosken på hjørnet ligger. Jeg ved ingenting. Altså, var der også den her fuldstændig rodløse følelse, du havde i dig? Fuldstændig. Altså, som du selv siger så godt, at det føles som om, at man er næsten på Mars. Altså, du er så langt væk hjemmefra, at du kan overhovedet ikke genkende noget. Der er ikke en eneste sjæl i kilometers omkreds, som du vil kunne ikke genkende til. Og den følelse af ensomhed gjorde, at jeg bare lå der og tænkte for mig selv, jamen, hvad skal jeg stille op, hvis noget går galt? Eller hvem skal jeg dele noget med, hvis det går ekstremt godt? Altså, det var sådan en mærkelig følelse af isolation, selvom jeg selvfølgelig sad i en storby i Australien. Mm. Og det gav mig sådan lidt en mærkelig fornemmelse. Jeg kan huske, at jeg lå der og tårerne ligesom langsomt begyndte at trille ud fra nederst i øjenvigen. Og jeg kan huske, at jeg tænkte for mig selv, hvordan i alverden kan jeg have gået og været så stålsat på den her rejse, og sidde midt i en storby, og det her skulle være min livs rejse. Hvordan kan jeg i alverden så sidde her og give mig selv lov til at græde? Jeg skulle da være ekstremt glad. Men det var bare et eller andet. Det var som om, at der var en indre krig i gang, som sagde til mig, at nej, det her, det skal du altså have afklaret med dig selv, og det kommer til at tage den tid, det nu gør. Om det så er, fordi du er på en fantastisk ferie, du har betalt mange penge for, det er lige meget. Det her, det er noget, du skal finde ud af med dig selv, og det er den krig, vi bliver nødt til at tage, og den starter nu. Mm. Og det fik du så også lov til at gøre. Ja, for noget af det, der næsten er endnu værre ved at have det dårligt, det er så også den her dobbeltsorg over, at nu skal jeg... En ting er, at jeg er ked af det, nu skal jeg fandme også have dårlig samvittighed over, at jeg er ked af det. Og jeg tror især, det her lag har fyldt i det, det gør det virkelig for mig på min Interrail, det her med. En ting er, jeg er presset lige nu, jeg kender ingenting, jeg er langt væk hjemmefra, bussen er kørt den ene gang i timen, jeg skal finde et sted og overnatte, jeg er min lille søster med på slæb, hvis der sker noget, så det er min skyld. Det er en ting, ikke? Det er en isoleret ting. Men laget oveni, som så er den her næsten lille viskende djævel på dine skuldre, der siger, det her skulle da have været de fedeste år i dit liv. Det er det her, du har ventet på. Det er det her, du har betalt for. Hvorfor er du ikke glad? Hvorfor ligner det ikke, du ligesom alle andre på Instagram ligger og lever livet? Altså, jeg tror også, det er forventningen til, at det kun skal være fedt på ferien, som så gør, at det er endnu hårdere. Sådan, hvorfor er det ikke det, jeg troede, det ville være? Ja, man får sådan en mærkelig, ond afskikkelse af sig selv, som har en ekstrem stor skyldfølelse, der gør, at man sådan lidt counterintuitive ikke får lov til at nyde det, som de siger, man skal nyde. Ja. Og det var 100% rigtigt. Det var det, jeg følte i det øjeblik. En skyldfølelse af, jamen du burde da have det fantastisk lige nu, så hvorfor ligger du og græder? Men samtidig var der den del af mig, som var ekstremt oprigtig og sagde, jamen det er fordi, det her det er noget, vi skal takle, og det skal takles nu. Men i forhold til, at du startede din første aften i Australien ud med at ligge og græde som en sjældenhed, så kan du sidde her i din sofa nu, flere år senere, og henslængt starte med at fortælle, at det var dit livs rejse, og det var helt fantastisk. Helt bestemt. Og det er også det, jeg lidt prøvede at ledende hente til, i form af at sige, at det skulle starte noget i mig. Fordi at jeg havde en fantastisk tur, hvor jeg fik lov til at opleve rigtig, rigtig mange ting, som at dykke i Great Barrier Reef, eller at kunne lære at surfe, eller være i den tropiske jungle, eller kigge op på stjernehimlen midt i en ørken. Altså fantastiske oplevelser, jeg aldrig nogensinde vil glemme i hele mit liv. Men samtidig så startede det også en indre krig i mig selv, som var ligesom at finde ud af, hvordan håndterer jeg at være i mig selv? Hvordan håndterer jeg udfordringer, hvor jeg ikke kan hente hjælp nogen steder? Hvordan finder jeg min egen sjov i hverdagen, selv når der ikke er særlig meget sjov at hente? Og på den måde synes jeg, at selvom at der var fantastiske oplevelser, så var der også en udfordring, så at sige, som helt klart, altså det kan man næsten ikke engang sætte en pris på. Og det var jeg så glad for, at jeg fik lov til at betale ved at tage til Australien. Beskriv sidste gang, du husker at have grædt. Det er ret for nylig. Det var ikke engang på Roskilde måske. Det var ikke på Roskilde. Jeg havde været på gang siden. Men det var da jeg var... Min gode ven, han havde kommet ind på sit studie. Han har arbejdet for det i meget lang tid. Kom igennem HF, han har taget ekstra fag i det hele. Så han kunne komme ind på arkæologi. Og han skrev det, som om vi skulle ud og fejre det, men han vidste også bare, at han gerne ville samle vennerne, for det var lang tid siden. Så vi endte med at samles alle sammen. Hvorhenne? I min baggård på Nørrebro, sammen med også min ven Philip, som jeg også bor med. Og så sidder vi i baggården. Og på et eller andet tidspunkt, da jeg sidder dernede under sådan nogle dejlige præsendinger og nogle dejlige borde med noget fantastisk mad, som Philip har brugt flere timer på at lave, der kunne begynde jeg bare at mærke, at fordi at jeg ikke havde set de her gutter i så lang tid, på grund af højskole har fået så mange relationer, på grund af at der altid sker ting med to jobs, så kunne jeg næsten ikke genkende de her gutter. Jeg kunne ikke have det lige så sjovt som de her venner. Det var ligesom angst, der overtog den måde, jeg tænkte på, fordi i realiteten så var det, at jeg ved godt, de elsker mig lige så meget, som jeg elsker dem. Men på det tidspunkt var jeg sådan, jeg kender ikke de her gutter længere. Sådan, jeg er ikke en del af det her længere, fordi jeg har taget nogle aktive valg. Var tankegangen. Så da vi endte med at sidde på... Vi gik ned mod... gennem Ægirsgade og kom ned til Café Ægirs, hvor der var tomt. Der var ikke nogen mennesker derinde. Der var kun to sketchy dudes, som gik ret hurtigt efter vi kom. Så vi kunne bare skabe støj derinde. Det var magisk, men på det tidspunkt kunne jeg bare ikke gøre det. Jeg sad helt stum, og jeg plejer ikke at være stum. Jeg kunne slet ikke, og Philip havde taget fat i mig og sådan, hey, er du okay? Og is på håndledet og det hele, men... Du sidder ligesom i et selskab, og hvis man så et billede af det udefra, så sidder I der alle sammen, men du føler egentlig, du ikke sidder med dine bedste venner, men du sidder med en flok fremmede gutter. Jeg sidder bare med nogle gutter, som jeg føler, jeg har kendt i rigtig, rigtig lang tid, rigtig, kender rigtig godt, men på det tidspunkt kunne jeg næsten ikke genkende mig i dem. Jeg kunne måske mere end det kunne jeg godt genkende dem, men måske kunne jeg bare ikke genkende mig selv. Nej. Og det endte også, at jeg sad helt ude til siden ved bordet, og røg en kæderøg smøg, og prøvede at få øl ned. Og på et tidspunkt, folk er jo ikke dumme, så de lægger mærke til det, men de vil jo ikke spørge direkte ind til det, så de bare sådan prøver ligesom bare at forholde en god stemning. Jeg havde også forklaret til nogle af dem, hvad det var. Men så på et tidspunkt, så går jeg bare ud på toilettet, og der overvælder det mig bare, at jeg begynder at græde. Og så sætter jeg mig ind i det andet rum, fordi så kommer det der overtænkningspunkt, hvor man er sådan, jeg sidder på en bar og græder. Når jeg kommer ud, kan det være, der kommer andre gæster, som siger, at jeg er grædt. Jeg har det jo bare ikke særlig fedt med at græde foran andre mennesker. Om det er en maskulinitetsting, eller hvad det nu end er, så kunne jeg bare ikke lide det. Så jeg satte mig ind i et rum ved siden af, som var ikke ryger loungen, hvor der ikke sad nogen. Og så sad jeg og græd der, indtil en af mine venner, Tobias, kom forbi og slog det. Og så stod de og trøstede mig, og så fik jeg det meget bedre. Det kender jeg godt til der med, at man ligesom er i en situation, hvor man ikke har det særlig godt, men man kan ligesom ikke komme ud, men du kan ikke få grædt, det kan ikke få lov til at flyde over. Nej. Fordi man sidder med de her mennesker, ja. Og så det sekund, man er alene, ikke? Og døren lukker bag en, om det så toiletdøren eller hvad det er, så, altså, så er der ikke noget, så er der ikke nogen barriere længere. Du kan ikke flygte fra det. Nej. Der overvælder det bare en. Ja. Og jeg er så fucking glad for, det gjorde. Fordi hvis ikke jeg havde gjort det, havde jeg ikke kunne indse, at de her venner er bare... Det er homies. Det er gode homies. Og i og med, at du får grædt ud foran dem, og du får fortalt dem, hvad du har, det er jo også først der, du egentlig giver dem muligheden for at kunne afkræfte det her narrativ, du har bygget op omkring dem. Fuldstændig. Jeg kunne sige, jeg tror også, mange af dem har ligesom kunne mærke, at jeg har været lidt distanceret, bare fordi at liv sker, og højskole skaber også bare 1000 relationer, man prøver at forholde sig til, men når dagen er slut, så begynder de alle sammen at forsvinde lidt. Og det tror jeg faktisk giver et kæmpe kompleks hos mange. Det gør det i hvert fald hos mig. For du tror, du har fået de venner for livet. Men så begynder alt bare at sprede sig, og virkeligheden sætter ind. Og det tror jeg, jeg havde haft det svært med. Så at kunne komme tilbage til de venner, og sådan heller ikke kunne se noget der. Så får man virkelig følelsen af, hvad fanden har jeg så? Hvad er det for en knækket virkelighed, jeg har sat mig ud for? Ja. Men... igennem det, tror jeg, at jeg har fået mere sådan realistisk måde at se det til. Og sådan nogle måder, jeg kan gøre det på. Også bare vide, at sådan, jeg kan godt være, at måske jeg har et halvt år her, der har været fucking træls. Men jeg kommer ud på den anden side, og så ved jeg, hvad for nogen, der er det gode. Hvem der er vigtig for mig. Så jeg også kan være vigtig for dem. Og er du selv ung, eller... kender nogen, der er der, kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.